O moarte care nu dovedește nimic. 15. Nu-mi dam seama cum toate acestea puteau exista în mine deodată, dar împletitura lor era așa de strânsă că păreau suprapuse. Întocmai ca la o orchestră, unde viorile trebuiesc să fie acompaniate de fagoți și de contrabași. Izbutisem. A venit nebună la mine, plângând în hohote, caldă, mângâindu-mă, îmbărbătându-mă, fără nicio jenă față de Vana. De altfel, Vana a părăsit discret și tragic camera. Nu fi supărat, căci stau cu tine. M-auzi tu, stau cu tine. Orice s-ar întâmpla, stau cu tine. Doar tu ești toată dragostea mea. Până a plecat, a rămas așa. Am uitat ce am mai vorbit. Mi-au rămas doar câteva cuvinte de ale ei și gândurile mele cu care le întovărășisem. Astfel, a izbucnit deodată disperată. Știi, n-am mai citit nimic interesant cu nimeni. Fusese mândră de lecțiile ce îi le dasem și acum se găsea sacrificată că trebuise să renunțe la ele. Mă refer la părerea generală pe care și-o făcuse, grație mie, asupra ocupațiilor intelectuale. În practică, zăbovea pe cât putea la treburi mărunte și n-avea curajul să se apuce singură de ceva serios. Am întrebat-o șovăind. Ai fost a lui? Nu, m-am prefăcut bolnavă. Acasă, ceilalți îi făceau aluzii și el, săracul, n-a spus nimic. Îmi închipuiam scena, regăseam conversațiile, strada Dudești, pentru care aveam repulsie. Acel săracul, spus nu ironic, ci cu reală compătimire, mi-arătă că Irina a început să-și examineze noul partener. Și cum de te-ai măritat cu el așa? Ai făcut ceva? Mi-a dat un răspuns artificial și grăbit. Nu, n-am făcut nimic, n-am vrut să știu de nimic. Nu știu de era adevărat. În orice caz, tonul ei demonstra că o preocupase gândul acesta. Ce departe eram așadar de muntele de la Sinaia, de pe care trebuia să se arunce în spațiu. Apoi nenorocită. Dar în afară de aceasta, toată sunt murdară. Cum mă mai primești tu când toată sunt murdară? Cum ai putut să-ți dai gura lui? Nu, asta nu, tu știi că mie nu-mi place asta. Aluzie la buza ei inferioară, care sângera imediat. De ce spunea asta? Voia cu toate îmbrățișările nebune ce-mi veneau acum, totuși să mă hotărască să o las? Sau clocoteau remușcările și voia să îi spășească? Și cum ai putut tu la primărie spune da? Nu, eram pe altă lume, n-am spus nimic. Iarăși da impresia pe care o dase de multe ori odinioară, că jucase rolul într-un anumit fel ca să se vorbească de dânsa. S-ar fi spus cu maliție și curiozitate. Se mai gândește la celălalt și, în același timp, prin astfel de mici ezitări, își ușura conștiința. Și la biserică Irina? Adică cu lămâiță, cu flori și bomboane. Dacă ei au vrut... În fine, era răspunsul ce o cuprindea întreagă. Așa cred că era ea. Incapabilă să reziste unei rugăminți din partea altora. În voia tuturor, întocmai cutiei de bomboane, cu floricele albe pe care o arunc în mare. Și apoi adăugă, ca și cum ar fi simțit că e nevoie de o reparație față de mine. Dar a fost foarte simplu totul. În credința că fraza asta m-ar fi putut consola, nu se demonstrează toată ușurința ei? De altfel, în practică, cu resursele ei, nici n-ar fi putut face ceva complicat. Totuși, cu toate aceste gânduri, mă liniștisem. Nu mi se mai părea că prezența Irinei mi-e absolut indispensabilă, cel puțin deocamdată. Se făcuse de mult noapte și voiam să se ducă la dânsa. Avea a doua zi să-și spuie voința ei de a se despărți, dar din nou desperată mă rugă. Nu mă lăsa acolo, ia-mă cu tine. Și în tonul ei nu era părerea de rău de a mă părăsi pentru oricât de puțin timp, ci frica de a nu putea suporta discuțiile care o așteptau. De-aș fi vrut atunci, aș fi putut face orice cu dânsa. Dar redevenisem același pe care îl cunoscuse ea odinioară, nesigur de sentimentele mele, ezitând, voind să amân orice hotărâre definitivă. Încet am coborât-o în stradă. Acolo i-am surprins o privire dosnică, parcă frica să n-o vadă cineva. Încă de câteva ori, nu mă lăsa, apoi a oprit un automobil. Acum cu automobilul. Și iarăși un răspuns din acele care îi caracterizau toate slăbiciunile. Nu-i nimic, acum el plătește. Sufletel moale, ca nisipul din prejur cu care mă joc în voie ca să-mi mângâi mâna. Dar cu toată observația mea aveam o satisfacție imensă. Irina făcuse caricatura întregii ei afecții pentru acel Marcu. N-aveam să-l invidiez niciodată, chiar dacă sărmanul ar fi ignorat rolul pe care fusese silit să-l joace sau ar fi avut mai puțină perspicacitate ca mine, sau ar fi interpretat cu bunăvoință mici gesturi ale Irinei, neconvenabile pentru el, s-ar fi consolat filozofic zicând că așa e lumea și s-ar fi agățat pentru mulțumirea lui proprie de mici gentilețe, în care Irina ar fi fost sincer duioasă, dezinteresată, îndatoritoare sau gravă. La fel cu acel care, fericit de marea cu imensele ei bogății de culoare și de sunete, și-ar lungi trupul trândaf pe nisip după ce l-ar netezi și ar îndepărta toate ierburile ude sau scoicile prea tari. Căci pe ce și-ar clădi Marcu construcția fidelității Irinei, când ea a avut atâta ușurință față de mine, care-i fusesem o dragoste și nu un expedient? Și ce fel de viață e aceea fără de nicio încredere? Ne-am despărțit stângaci. Mi-a aruncat Irina o ultimă privire piezișe și eu mi-am fluturat mâna încetişor. Apoi a dispărut în noapte. A doua zi eram la Gina, ființă încântătoare, dar lipsită complet de judecată precisă, dar avea să arate mai târziu în dragoste o voință uimitoare. Am fost la biserică, părea cam zăpăcită. Cum m-a văzut, a lăsat pe toți și a venit la mine, nu voia să mă părăsească. Nu știau ceilalți cum să o întoarcă. Desigur, faptele nu se petrecuseră fără oarecare tulburări nervoase pentru Irina. Va fi crezut și ea că face gestul imolării. Apoi Gina, prietena noastră comună, nu-i aducea o ultimă imagine a mea? În ziua aceea trimisă de mine, Gina s-a dus să o vadă. I s-a povestit imediat unul din gesturile Irinei. Unul din ei critica o vorbă de-a mea, într-adevăr urâtă, dar Irina mi-a luat apărarea. E doar așa de copil încă. Și de aici concluzia, tot se mai gândește la el. Rămase singure, Irina i-a povestit multe despre dragostea noastră, despre gelozia ei. Vorbea duios și șoptit, ca de un mort căruia i-a încercat pentru ultima dată portretul fizic și moral, în timp ce carnea i s-ar face cu fiecare clipă mai galbenă și mai tare. Cum nu mai știam nimic, am trimis-o pe Gina după vești. Și atunci Gina a asistat la o scenă de un comic monstru și, desigur, păcat că n-am văzut-o ca să o descriu. Cred că era așa de interesant încât aș fi uitat că mă privește personal și m-aș fi amuzat ca la teatru. Irina în mijloc și toți ceilalți pe delături. Secretul pleznise. Marcu întreba buimac. S-a putut să ai un așa mare secret sufletesc și eu să nu știu nimic? Ceilalți țipau pe diferite tonuri. Rămâi aici. Gina întreba. Ce faci, vii cu mine? Și Irina se zbătea. Ce să fac? Scena a durat, se pare, mai multe ore. La urmă a rămas cu ei, după cum cu două zile înainte, la imprecațiile mele, rămânea cu mine. Depindea deci de moment. E greu de știut dacă în toate întâmplările ei avea și ea vreo hotărâre personală, ființă ușuratecă și irresponsabilă. După o zi, înainte de a pleca la Sinaia, a trecut pe la Gina. Remușcările o frământau. Mi-a trimis veste că se va gândi toată viața ei frumos la mine și că mă roagă să nu fac nicio prostie, să nu mă omor, poate. Oamenii rămân greoi sau ușurate, orice s-ar întâmpla cu ei, căci ce rost aveau vorbele ultime. Trebuiau să mă consoleze, ca și cum nu i-am ar fi învățat că vorbele, cu toată siguranța tonului, cu toate lacrimile și promisiunile, n-au decât o valoare momentană. Asta era într-o vineri. Duminica plecam la Paris. Și când Vana m-a rugat să mai întârzi ca să mă întremez, imposibil, zisei, vreau să asist la deschiderea salonului de toamnă. Și nu mințeam pe de-a întregul. Paul Spoder, în Bretania, la ocean. Ce va mai fi? Și acum să-mi continui romanul sau să-mi încep altul? Încă unele momente de durere ascuțită și altele de indiferență totală când te îndoiești că a existat ceva. Și alteori numai reverii poetice în preajmă. Gânduri care apar și dispar sau nu mai se întrevăd ca un înnotător pe valuri, folosind ca și înnotătorul doar ca un detaliu de curiozitate și de variație în decorul multiplu. Căci, sub soarele voalat, marea s-a unit perfect cu cerul și, în fața imensității auguste, bietele mele gânduri sunt minuscule și nepotrivite. Totuși, aventura mea va fi legată de mine, orice s-ar întâmpla. Mi-a luat o serie de prejudecăți și mi-a dat altele. O voi uita odeseori, dar și în momentele de uitare voi primi lumea altfel, numai din pricina ei. Lângă mine, pe nisip, s-a întins Colet. Colet e fragilă și vaporoasă, piciorul ei mititel abia atinge pământul. Vorba ei sună ca cristalul lovit încetişor cu un cuțitaș de argint. A ieșit abia din mare, apa scânteie pe dânsa și pare o naiadă obosită. Respiră ușurel, ca și cum s-ar prelinge pe corpul ei o adiere, și sânii mititei îi tremură ca două frunze gemene. Cu brațele pe șolduri, pare un vas grecesc în care sunt închise milodenii. Acum, când se încolăcește în jurul trupului meu, e o iederă pe care a plouat. Ne cunoșteam de mult, dar nu o găseam de nicio însemnătate. Mă preocupau alte gânduri. Mi-a trimis un an de zile de peste drum de mine, sclipirile ochilor, ca doi pescăruși, în zadar. Și odată, când am văzut-o în plin soare, am fost uimit de apariția ei minunată. Am chemat-o și a venit umilă, despuiată de orice pretenție personală, fără niciun gând ascuns. O port acum pretutindeni cu mine și pun în ea, sau iau din ea, ca dintr-o casetă, toate gusturile mele. Viața dintre noi îi se pare un miragiu, cea mai mică despărțire un chin. Știe tot ce-mi place și ce-mi displace și mă păzește fără odihnă să nu mi se întâmple ceva. Lângă mine, pe nisip, e amorțită de oboseală. Totuși, de câte ori îmi fuge mâna, în lungul corpului ei, îi tremură carnea. Și ochii ei enormi, negri, cu strălucire albăstrii, mă privesc necontenit. E în stare să adoarmă cu ei deschiși, numai să mă vadă. Dar eu n-am liniște. A plecat deasupra lor, mi se pare că au adâncuri așa de vaste, ignorate de noi amândoi, că mă cutremur. Asemenea călătorului care, pe vaporul cel mai sigur, se cutremură în fața valurilor veșnic reîncepute. Stau singur în seară, insulele s-au subțiat, au devenit transparente, au plutit pe valuri și apoi au dispărut. Numai cerul și apa, alburii și ondulate, formând împreună o imensă scoică deschisă. Un om mărunt vine la mine și aud nisipul scârțâind sub pasul lui. E factorul care mă cunoaște, îmi lasă o scrisoare, apoi pleacă după ce mi-aruncă amical, totdeauna gânditor, micuțul meu. Rup anvelopa în bucățele mici, pe care le arunc una câte una, de câte ori un val se subțiază până la mine. Apoi citesc cu greu din pricina nopții. E de la Gina. Știi, dragul meu prieten, o veste mare. Irina a murit, sărmana, un accident. A căzut de pe vârful unui munte la Sinaia. Pentru un moment am rămas fără de niciun gând. Apoi un tremur ciudat prin tot corpul. În sfârșit înțelegeam. Nu mai era nicio îndoială asupra bietei nenorocite. Toate interpretările mele asupra ușurinței ei au fost false. Sau așa sunt oamenii. Pot să urmărească un scop mare și să aibă momente de distracții și de mici plăceri inofensive. Acum înțelegeam totul. A fost convinsă că mi este deprisos și dispăruse. Și, suprema abnegație, preferase să-mi pară ușurate, că numai să n-am remușcări. Nu-și închipuise că voi pricepe-o imediat. Bineînțeles, nu se putuse jerfi, fără ezitări, dar la urmă învinsese. Așa cum mi-o spunea ea odinioară, și la supărare și la bucurii. Așa mică a fost în stare de un gest mare. Ea, care se îndoia sub hotărârile tuturora, a fost în stare de o hotărâre proprie grandioasă. Poate că a fost ademenită de spațiul de sub ea. Sau, dacă n-ar fi avut atunci ocazia, n-ar mai fi făcut nimic altă dată, s-ar fi obișnuit cu noua ei viață, cu vremea ar fi început chiar să-i placă și să se mire de vechile ei disperări, numindu-le nebunii de copil. Dar, măcar pentru clipa aceea, a fost măreață. A stricat toată arhitectura presupunerilor mele. A arătat că eu sunt cel ușuratec, căci n-am fost în stare decât să mă zbucium. Și noua mea durere de acum, nemângâiată și poate eternă, totuși e limpede, netedă, ca a cuiva care nu mai are nicio nelămurire. Și aceasta numai grație ei. Nu se mai vede nimic. Cerul s-a apropiat de mare, scoica uriașă s-a închis, cuprinzându-mă. Și dacă ar pune cineva urechea, ar auzi desigur accente elegiace, însă prinse în cadențe măsurate după regulile clasice, ordonate și cu minți. Poate alunecat. Paris, 1926. Porspoder, 1929. Mă tângui. În timpul celor 3 ani de despărțire, ai devenit parcă o fantomă prezentă oriunde aș fi fost, orice aș fi făcut, dar destrămându-se la orice tentativă de a o prinde. După atâta vreme, fără nicio veste, nu mi se părea imposibil o surpriză și dacă primeam o scrisoare, îngălbeneam. N-aveam curajul să mă uit la scrisul adresei, o purtam cu mine multă vreme și, la urmă, după emoții prelungite, vedeam că scrisoarea era din altă parte. ceea ce știam de la început de-al minteri. Dar niciodată n-am avut voința să privesc scrisoarea imediat și să simplific atâtea presupuneri inutile.